Het is weer maandag. Wat heb jij gedaan van het weekend? Ja, gewoon een beetje zuiven bij de Trojanors. Waar anders? Maar waar ga je eigenlijk? Ik had huisarrest, maar Ricardo was langsgekomen, dus... Oh, had hij zeker liggen vinger op de bank? Ja, zeker, ja. En niet alleen vingeren. Oh, vuile slet. Ja, en ik had nog wel de rode vlag buiten hangen. Maar goed, je kent Ricardo, hè? Ja, zeker, ja. Een echte schipper bevaart ook de rode zee. Ja, dat wil ik zeggen, ja. Spaart u ook zegeltjes? Bonus kader bij Hermans. Wilt u extra geld opnemen? Een tasje kost 35 cent. Hadoe. Ja, het is voor dinsdag. Hey, waarom had ik eigenlijk huisarrest? Nou, vorige week had ik me toch laten sandwichen door Jean-Pierre en Ricardo. Komt deze man net binnenlopen, meteen die grote bek van het. Het is geen hotel hier, dat doet hij maar ergens anders. Wat een bijna aan het wijf, man. Je moet gewoon zeggen of ik me nou door 2 of door 5 man laat nemen. Dat moet ik zeker zelf weten. Daar heb ik jou toch niet voor nodig. Ik ben mijn kant 16. Spaart u ook zegeltjes? Bonus kader bij Hermans. Wilt u extra geld opnemen? Een tasje kost 35 cent. Het is donderdag. Wat ga de game morgenavond doen? Wat denk jij? Naar de Trojanors natuurlijk. Ah, kak. Nee, ik niet. Ik ga naar de upstairs in Mil. De upstairs? In die kelder? Hoezo daar? Oh, ik heb afgesproken met een zeker iemand. Oh, vuile slet. Maar wie dan? Mericardo? Mericardo? Die vuile klootzak. Ja, die heb ik ook nooit meer te zien. Ik heb mijn dekbed al bij het grofvuil moeten zetten. Het is voor vrijdag. Oh, mijn duurt dat toch lang, man, de vrijdag. Daar komt geen net aan. Trouwens, ik ga gewoon met jullie mee, hoor, naar de Trojanors. Hé, Ricardo dan? Ah, die lul die had net ge-sms dat hij niet kan. Nee, ik denk niet dat ik meega vanavond. Hoezo niet dan? Nou ja, goed, ik heb ook huisarrest. Oh, banen zeg. Nou ja, goed, ik krijg wel visite, hoor, dus... Oh, wie dan? Twee bepaalde iemanden. Oh, vuile slet! Alsof jij de enige bent die uw eigen mag laten dubbeldekken. Oh, dit is een lekker nummer. Spaart u ook zegeltjes? Spaart u ook zegeltjes? Onder Karel Bermans. Wilt u extra geld?